फिर उसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और वो उसमें अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे।